Men nå over til noe helt annet. Aktuelt forum. Velkommen til Aktuelt forum. Som kjent er det svært få nordmenn som gjennom historien har klart å skape seg et verdensnavn. Henrik Ibsen klarte det, Edvard Grieg, Edvard Munch og Liv Ullmann klarte det, og nå har også Vegard Olsen klart det. Velkommen til studio, Vegard Olsen. Takk for det. Hvor er kamera? Vi har ikke noe, det er radio. Skal vi gå rett på sak, Vegard Olsen. De er jo nå blitt en internasjonal kjendis, og kan de fortelle lytterne litt om hvordan dette har skjedd? Vel, helt siden jeg var en guttunge, så har jeg alltid drømt om å bli berømt. Mm-hmm. Jeg gikk inn for idrett, musikk, politikk og kunst. Jeg kom ingen vei. Jeg skjønner. Kort sagt, jeg tilbrakte de første 25 årene av mitt liv med å være totalt ukjent. En forferdelig erfaring. Jeg forstår. Men så skjedde det noe, ikke sant? Ja, og nærmest en tilfeldighet. Jeg var nemlig til stede på Bislett under verdensmesterskapet hvor Hjallis hadde sitt berømte fall på 10.000 meter. Jeg forstår. Han ble blendet av en blitz. Ja, ja. Og bildet av fallet, det gikk da som kjent verden rundt. Og jeg var en av de tilskuerne som syntes i bakgrunnen. Ja, riktig. Men det var vel ikke nok til å gjøre den verdensberømte? Nei, men det var i forsmak. Folk kjente meg igjen på gaten, og det var en vidunderlig følelse. Men dette kunne vel ikke vare lenge? Nei, dessverre. Folk glemmer alt for fort. Men jeg hadde funnet metoden. Hemmeligheten var å komme med på berømte fotografier. Men det var vel ikke så lett, var det? Vel, det er lettere enn man tror. Det gjelder bare å være på rette sted til riktig tid. Mm-hmm. Når kongen åpnet en bro, for eksempel, stod jeg alltid like bak. Ja. Når utenlandske berømtheter besøkte Norge, så var jeg alltid på plass. Og etter hvert begynte fotografen å bli nysgjerrig da, på hvem denne fyren var som alltid var til stede. Ja. Og da var det ikke lenge før jeg også fikk navnet mitt i avisene. Som på dette bildet her, for eksempel. Og ja, skal vi se, her har vi jo Kissinger og Knut Frydenlund som håndhilser, vel? Ja, og Vegard Olsen. Ja, det er de som står der nesten i veien for håndtrykket. Ja, riktig. Se på dette. Her har jeg til og med kommet med på et bilde av Liz Taylor og Richard Burton. Ja, det var sånn, det ikke dårlig, nei. Nei, men se på bildteksten da, den enda bedre. Skal vi se, Elisabeth Taylor og Richard Burton sist nevnte delvis skjult bak Vegard Olsen. Ja, nettopp. Ja, se på dette her, på målfoto sammen med Lasse Virén. Du store min, ja. Dette. Nei og Elvis. Og så har vi dette her, nakenbildet sammen med Jack Jonassi. Bevare meg vel, ja, dette var jo helt fantastisk. De har jo både bilde og navn i alt fra Der Spiegel til New York Times og Pravda og Bombay News. Ja, men det største hittil, det er likevel dette bildet fra Paris Match. Åja, dette her, ja. Akkurat, ja, altså, se, bevare meg. Ja, her har vi både Paven, Richard Nixon og Idi Amin, men hvor er de hen da? Les bildteksten. Vi ser fra venstre, Paven, Richard Nixon og Idi Amin. Vegard Olsen var dessverre ikke til stede da bildet ble tatt, det jeg forstår. Takk skal du ha.